श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। भगवान ने प्रथम दो श्लोकों से इस अध्याय के जो अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग है उसकी संप्रदाय का कथन करके स्तुति कर दी और इस समय योग उपदेश क्यों करना पड़ रहा है ये भी बताया। स्तुति के लिए वंश कथन हुआ, विवश्वान जैसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो हैं पूरे संसार में उन्हें संसार को बनाने वाला परमेश्वर जो बात बता रहा है वह अत्यंत उत्कृष्ट होगी, इस प्रकार ये प्रशंसा हो जाती है इस योग के परंपरा यानी योग को धारण करने वाले विवस्वान जैसे लोग हैं, भगवान जैसे इस योग के प्रवर्तक हैं ये बता करके। लेकिन यह परंपरा बहुत समय व्यतीत होने से विच्छिन्न हो गई, इसलिए नष्ट प्राय हुआ योग, इसे भी द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में बता दिया। और फिर से विच्छिन्न हुई ब्रह्म विद्या की परंपरा को प्रवाहित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में कहा कि इस समय मैंने वही योग तुम्हें बताया है जिसको सर्गादि में विवस्वान को कहा था, जो योग विवस्वान को मैंने कहा था वही योग मैंने कहा है अभी तुम्हें। और भगवान ने अर्जुन को ही क्यों कहा, तो कहा इसलिए कि इस योग का योग्य अधिकारी अर्जुन है, भगवान का सखा भी है, सखा कहते हैं समान स्वभाव वाले को, और भक्त भी है, भगवान के प्रति प्रीति भी है, इसलिए अर्जुन को ही कहा। और ये अत्यंत रहस्यात्मक है, अर्जुन ने सुना कि अध्याय द्वय के द्वारा भगवान ने जो योग बताया है वह कोई अपूर्व नहीं है, पुरातन है और पहले भी इसे भगवान कह चुके हैं विवस्वान को। तो अर्जुन के मन में तो कोई संशय नहीं है, लेकिन जो भगवान को भी कृष्ण को भी मानव शरीर धारी होने के कारण अपने तरह ही एक सामान्य मनुष्य के तरह मनुष्य ही समझते हैं, अनिश्वर मानते हैं, असर्वज्ञ मानते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति का जो आक्षेप है, शंका है कि आप तो अभी वर्तमान में हो, विवस्वान तो बहुत पहले हैं, और पहले होने पर भी आज भी हैं विवस्वान तो मान लिया, बूढ़े को भी एक बच्चा कह सकता है यदि वर्तमान में है तो। लेकिन बताने का समय भी बताया पूरा प्रोक्ता, वो प्रोक्तवान अहम अस्मि सर्ग के आदि में, तो उस समय तो सर्गादि में तो वसुदेव देवकी ही नहीं थे, तो वसुदेव देवकी की संतान रूप कृष्ण कहाँ से होंगे? वसुदेव देवकी ही अभी द्वापर के हैं और कह रहे हैं कि मैंने सर्ग के प्रारंभ में विवस्वान को उपदेश दिया, यदि इस तुमको कहने से दो चार वर्ष पहले कहा ऐसा कहते तब भी चल जाता, लेकिन वो उपदेश का समय जो बताया जा रहा है वो समय कृष्ण के जन्म के पहले का है, वसुदेव देवकी के भी जन्म के पहले का समय बता रहे हैं। तो वसुदेव देवकी के जन्म से भी पहले सर्गादि में जब वसुदेव देवकी के पुत्र रूप कृष्ण ही नहीं है तो कैसे उपदेश किया, इसको हम कैसे सत्य मान ले? कथम एतद् विजानीयाम्, तुम आदौ प्रोक्तवान् इति, सर्गादि में आपने विवस्वान को इसी योग का उपदेश किया था, ऐसा हम कैसे माने? ये जो मूढ़ों का आक्षेप है, इस आक्षेप का परिहार करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है और भगवान अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार ही उत्तर भी दे रहे हैं। तो चौथे श्लोक का अवतरण है भाष्य में, हाँ पांचवें श्लोक का अवतरण है भाष्य में। या वासुदेवे अनिश्वर असर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम ताम परिहरन श्री भगवान वाच यदर्थो ही अर्जुनस्य प्रश्न। तो वासुदेवे भगवती कृष्ण, वासुदेव है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के विषय में जो मूर्खों की आशंका है, क्या आशंका है? कि जैसे हम एक मनुष्य हैं फलाने फलाने के पुत्र, ऐसे वसुदेव और देवकी का पुत्र एक मानव मात्र ये कृष्ण है, तो जैसे हम अनीश्वर हैं ऐसे ये भी हमारे तरह मानव ही होने के कारण अनीश्वर हैं, जैसे हम अल्पज्ञ हैं ऐसे ये भी अल्पज्ञ ही है, सर्वज्ञ नहीं है, असर्वज्ञ है। का मतलब भगवान कृष्ण के विषय में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्ता का अभाव, ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं है, इत्याकारक जो शंका है किनकी? मूढ़ों की, मूर्खानाम आशंका, अर्जुन की शंका नहीं है, ये मूर्खों की आशंका है। यानी भगवान को केवल वसुदेव देवकी के पुत्र मात्र रूप जो देख रहे हैं, कृष्ण नामक शरीर चैतन्य विशिष्ट ही कृष्ण है ऐसा मान रहे हैं। जो कहते ताम, ताम यानी ताम आशंकाम, मूर्खों की जो वासुदेव के विषय में असर्वज्ञ असर्वशक्तिमान इत्याकारक आशंका है, उसका परिहार करते हुए भगवान कह रहे हैं। कहा प्रश्न तो अर्जुन का है और शंका का परिहार कर रहे हैं मूर्खों के, तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर हो जाएगा फिर, ये जो एक बीच में प्रश्न होता है अवांतर, उसका समाधान करते हुए कहा यदर्थो ही अर्जुनस्य प्रश्न। अर्जुन का प्रश्न भी अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत इत्यादि से किया गया, वह स्वयं की आशंका का निराकरण करने के लिए नहीं, कृष्ण भगवान है इसके विषय में अर्जुन को शंका नहीं है, अर्जुन तो निशंक है, और जो मूढ़ों की आशंका है कृष्ण सर्वशक्तिमान नहीं है सर्वज्ञ नहीं है इत्याकारक, वो मूढ़ों की शंका दूर हो इसी उद्देश्य से अर्जुन का भी प्रश्न है, और वही भगवान अंतर्यामी होने के नाते, ऋषिकेश होने के नाते जानते हैं कि अर्जुन का अभिप्राय यही है, इसलिए उन मूढ़ों की आशंका को दूर करते हुए भगवान कह रहे हैं। तो पंचम श्लोक का उच्चारण किया जाए। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो हे अर्जुन, मैं बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, मेरा ये पहला जन्म नहीं है, वसुदेव देवकी के यहाँ बहुत जन्म हुए हैं पहले। व्यतीतानी यानी अतिक्रांतानी, तो कहा आपके ही बहुत जन्म हुए और हमारा ये पहला जन्म है। अर्जुन के मन में एक ऐसा भाव आया, तो भगवान ने अर्जुन के मन के उस भाव को जाना, तो कहते हैं तव च बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, ऐसा अनुभव करना। तो जैसे मेरे अनेक जन्म व्यतीत हुए हैं ऐसे तुम्हारे भी अनेकों जन्म हुए हैं, तो और च शब्द से नर रूप अर्जुन को तव शब्द से लिया गया, नारायण रूप भगवान कृष्ण को मैं शब्द से लिया गया। तो ठीक है, आप नारायण हैं मैं नर हूँ, दोनों सनातन हैं, इसलिए अनेकों जन्म आपके मेरे हो सकते हैं, और ये बाकी सब जो हैं भीष्मादि इनका क्या ये पहला जन्म है, तो च शब्द से लेना अन्यों को भी, अन्य शांच बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, ऐसा अन्वय करना च शब्द से अन्य को भी लेकर के। तो जैसे शुरू में कहा नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम ने में जनाधिपा, तो मैं पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं, और ये राजा लोग भी नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसे यहाँ पर भी कि मेरे अनेक जन्म हुए हैं तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए हैं, और ने में जनाधिपा में जनाधिप शब्दित इमे जनाधिपा शब्दित जो बाकी हैं उन सब के भी अनेकों जन्म हुए हैं। तो अर्जुन के मन में यानी इस समय तो अर्जुन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मूढ़ लोगों का, जिनको भगवान के सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व के विषय में आशंका है, इसलिए अर्जुन के मन में एक दूसरा भाव आया कि आपके मेरे और अन्यों के अनेक जन्म हुए हैं ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मूढ़ व्यक्ति के दृष्टि में तो भगवान कृष्ण भगवान तो है ही नहीं, मनुष्य एक, और मनुष्य का वाक्य जैसा एक मूढ़ व्यक्ति अपने आप को स्वयं बोलने वाले अपने वाक्य को पूरा प्रमाण नहीं मानता, मैं सत्य ही बोल रहा हूं ऐसा नहीं मानता, और बाकी मनुष्य भी बिल्कुल सत्य ही बोल रहे हैं आप तो ही हैं ऐसा नहीं मानता, तो जिनके दृष्टि में एक सामान्य मनुष्य मात्र है कृष्ण, वो कहे कि मेरे बहुत जन्म हुए और बाकी सबके भी बहुत जन्म हुए, वो मूढ़ व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य के रूप में विद्यमान जो कृष्ण है इनकी बात को प्रमाण नहीं मानेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, तो प्रमाण बता रहे हैं भगवान, अनुभव को ही प्रमाण बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हैं। कहते अहम तानी सर्वाणी वेद, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं कि मेरे बहुत जन्म हुए, तुम्हारे बहुत जन्म हुए, सबके बहुत जन्म हुए, ये अनुभव से बता रहा हूं। जब ऐसा अनुभव से कोई बताता है तो अनुभव प्रमाण होता है, इसलिए कहते हैं तानी सर्वाणी अहम वेद, तो वेद यानी इस समय भी जानता हूं उन सबको मैं, वर्तमान कालिक क्रिया है ना ये वेद। हाँ, वेद यानी वेदमी, इस समय भी जान रहा हूं मैं, इससे अतीत काल में हुए जो जन्म है उसको भी इस समय मैं जान रहा हूं, वर्तमान को तो सामान्य मनुष्य जानता ही है, लेकिन अतीत सारे जन्म केवल मेरे ही नहीं, तानी सर्वानी से लेना मेरे भी अभी तक जितने जन्म हुए उनमें से एक एक को सबको जानता हूँ, और तुम्हारे भी जो जन्म हुए हैं अभी तक जितने उन सबको भी जानता हूँ, और बाकी के भी जो जन्म हुए हैं उन सबको जानता हूँ। इससे असर्वज्ञत्व विषयक जो शंका है उसको दूर कर दिया। तानि सर्वाणी अहम वेद का मतलब अतीत काल से अवच्छिन्न वस्तुओं का दृष्टित्व भगवान बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि मैं एक प्रकार से अपरिछिन्न अनावृत ज्ञान स्वरूप हूं, अपने स्वरूपभूत ज्ञान से जानता हूं, अपने स्वरूपभूत ज्ञान को भगवान अनावृत बता रहे हैं, मैं अनावृत ज्ञान स्वरूप होने के कारण उन सब को जानता हूं, इसलिए सर्वज्ञ हूं। तो कहा फिर आप जानते हैं तो हमको भी जानने में आने चाहिए, तो कहते तुम नहीं जान सकते हो क्योंकि आवृत ज्ञान है तुम्हारा, जिस ज्ञान नेत्र से देखना है वो ज्ञान नेत्र अनावृत होना चाहिए, जैसे चर्म चक्षु से देखने के लिए आंखें बंद करके थोड़ी देखा जा सकता है, उसके लिए आंखें खुली होनी चाहिए, अनावृत होनी चाहिए, ऐसे ही ज्ञान नेत्र भी जिसका अनावृत है वो देख सकता है, और जिसका ज्ञान नेत्र अवृत्त है वो नहीं देख सकता। तो तुम्हारा ज्ञान नेत्र तो अवृत्त है, इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि त्वम हे परंतप न व्यत्थ, हे परंतप तुम उन सब को नहीं जान सकते हो, अतीत मेरे भी अतीत जन्मों को, तुम्हारे भी अतीत जन्मों को और अन्य के भी अतीत जन्मों को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जानते हो? न व्यथ कहते हैं इसलिए कि आवृत्त ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा ज्ञान आवृत्त है। और किससे आवृत्त है? तो आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो बताया पूर्व में तृतीय अध्याय के अंत में बताया। हाँ, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा न लेना च, ये है ज्ञान नेत्र का आवरक। और भगवान में वो कामना नहीं है, निष्काम है भगवान, इसलिए भगवान का ज्ञान नेत्र अनावृत है और सामान्य जीवों का ज्ञान नेत्र काम से धर्माधर्मादि से आवृत्त है। तो अर्जुन को इस समय त्वं तानि सर्वाणि न व्यथ ये कह करके एक प्रकार से भगवान भी उन काम से आवृत्त हैं विवेक जिनका ऐसे अविवेकी समझ करके कह रहा है। अविवेकी का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना अर्जुन इस समय, इसलिए ऐसा कह रहा है। यद्य भी पहले कहा कि भक्तोसि में सखा चेती, और यहाँ पर कह रहे तुम धर्माधर्म और कामादि से अवृत्त चित्त हो, क्योंकि मूढ़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस समय अर्जुन। मूढ़ों की शंका को दूर करने के लिए प्रश्न किया है, उसका उत्तर देते समय से ही कह रहा है। तो थोड़ा भाष्य है, बहूने में यानी मम व्यतीतानि अतिक्रांतानि जन्मानि तवच हे अर्जुन। तो हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हुए हैं, बहुत जन्म हुए हैं, और तानि अहम वेद जाने सर्वाणि न त्वं व्यथ जानीषे धर्माधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्। धर्माधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात् क्यों नहीं जानते हो? मैं क्यों नहीं जानता हूँ ऐसा यदि अर्जुन पूछे तो अर्जुन को अतीत जन्मों के अज्ञान का हेतु बताया जा रहा है। ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसका हेतु है कि धर्माधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्। तुम्हारा जो ज्ञान और शक्ति है, या ज्ञान विषयक शक्ति है, सामर्थ्य है, वह आवृत्त है। किससे आवृत्त है? धर्माधर्म और आदि शब्द से काम, इनसे आवृत्त है। अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझ रहे हो, कर्ता भोक्ता समझने से भोक्ता है, भोक्तापना जिसमें होता है उसमें काम होता है यानी इच्छा होती है, और धर्माधर्मवान होता है कर्ता। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से युक्त होने के कारण अपने अतीत जन्मों को तुम नहीं जान पा रहे हो। और वो जो आवरण है ज्ञान शक्ति का, आवरक जो है धर्माधर्मादि, मैं उनसे रहित हूँ इसलिए जान रहा हूँ। अतीत जन्मों को दिखाने वाला ज्ञान नेत्र मेरा अनावृत है और तुम्हारा ज्ञान नेत्र आवृत है। ये कह रहे कि अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् अनावरण ज्ञान शक्ति। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, भले ही अभी तक मेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी जन्म में मुझे अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का अभान नहीं हुआ, विस्मरण नहीं हुआ, हमेशा मैं चाहे वराह रूप में रहा, चाहे मत्स्य रूप में रहा, कूर्म रूप में रहा, राम रूप में रहा, परशुराम रूप में रहा, या कृष्ण रूप में हूँ या वामन रूप में था, किसी भी रूप में मुझे मत्स्य अवतार में मैं मछली हूँ ऐसा अभिमान नहीं हुआ, वराह अवतार में मैं सुअर हूँ ऐसा अभिमान मुझे नहीं हुआ। प्रत्येक बार मुझे अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का ही मैं के रूप में निरंतर स्फुरन रहा, और आज भी लोगों को भले ही वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में मैं प्रतीत हो रहा हूँ, लेकिन मुझे पूछो तो मैं तो अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही अनुभव करता हूँ। इसलिए ऐसा मैं होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति अनावृत है, इसलिए अनावरण ज्ञान शक्ति अहम। इसे आवृत करने वाला जो धर्माधर्मादि वो समूल बाधित है, वो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो उसी के पास होते हैं जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक और फलाशक्ति पूर्वक करते हैं, उन्हीं में धर्माधर्म चिपकता है। और उपाधि से भले ही हो, अभी तक इतने जन्म हुए तो उन उपाधियों में भगवान ने जितने कार्य किए उतना कार्य तो सामान्य जीव करता भी नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत करता है उसमें जो है अहम करता, ऐसा अहंकार करता, अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, और ऋषि से बद्ध हो जाता है। ऐसा कभी भगवान ने जिस किसी भी अवतार में जो कोई भी कार्य किया उसमें ये मैंने किया और इसका फल मुझे प्राप्त होना चाहिए ऐसा कभी स्पृहा नहीं की। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म का लेप नहीं होता उपाधि के द्वारा होने वाले। क्यों कहते हैं? इसलिए कि उन उपाधियों के द्वारा होने वाले कर्मों के फल विषयक स्पृहा यानी आकांक्षा से रहित मैं हूँ। तो स्पृहा ही तो आवरण है, वही कर्मों का लेप कराती है, वो स्पृहा मुझे कर्म फल विषयक है नहीं। नमे कर्म फल स्पृहा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध, और ऐसा जिसको होगा उसे अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप का निरंतर स्फुरन रहेगा, वो किसी भी उपाधि में रहे वो असंग रहेगा। आकाश चाहे मंदिर में रहे, चाहे बगीचे में रहे, गंदे नाले में रहे या शौचालय में रहे, वो न तो बगीचे में है तो सुगंधी फूल खिले हैं तो उससे सुगंधित होता है, और न तो गंदे नाले में दुर्गंधी से ग्रस्त होता है, वो अलेप है, निर्लेप है आकाश। ऐसे आकाश के तरह सभी उपाधियों में जो निर्लेप है वो असंगो ही अयम पुरुष, उस स्वरूप को कभी भूलता नहीं हूँ मैं। इसलिए अनावृत ज्ञान शक्ति होने के कारण तानी सर्वानी अहम वेद, तो अनावरण ज्ञान शक्ति इति वेद अहम हे परंतप। तो जन्म तो भगवान के भी हो रहे हैं, जन्म जीव के भी हो रहे हैं, लेकिन जीव आवरण ज्ञान शक्ति होने के कारण वो नहीं जानता है अतीत जन्मों को। पिछले जन्म में हम कौन थे जानते हैं? नहीं जानते हम लोग। और भगवान को आप 100,000 जन्म से पहले कौन थे ये पूछो तो आपका जन्म भी भगवान जानते हैं, स्वयं का तो जानते ही हैं। और हम लोग अपने इस जन्म से पहले कौन थे ये ही नहीं जान पाते, कहीं कोई अनावृत ज्ञान शक्ति नहीं है, भगवान अनावृत ज्ञान शक्ति है इसलिए जानते हैं। ये यहाँ पर दोनों में भेद दिखाया। तो कहा भगवान ने, तब भी भगवान के वाक्य में थोड़ा विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, भले ही जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ मान लिया, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तो बिना निमित्त के कैसे जन्म होंगे, कारण के बिना कार्य कैसे होगा, बिना आटा चावल दाल के भोजन कैसे बनेगा, ऐसे बिना जन्म के हेतु कैसे जन्म होगा। जन्म का कारण होता है अविद्या, काम, कर्म, वो सब तो आपके पास है नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो कहते हो, तो आपका नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तो स्वरूप तो निर्विकार है, जन्मादि विकारों से रहित है, तो फिर आपके जन्म कैसे हुए, उसमें तो कर्म लेप नहीं है, कर्म का फल भोगने के लिए देह धारण करना होता है, जन्म होता है, तो आपका तो कोई धर्माधर्म ही नहीं है, आपके अंदर न तो कोई वासना है न तो विद्या ने चिंतन है कोई फल देने वाला, तो कैसे जन्म हुआ बिना कारण क्या है, ये एक शंका हो सकती है ना। इस शंका का समाधान करते हुए भगवान अपने जन्म का निमित्त बता रहे हैं, कैसे जन्म होता है प्रकार बता रहे हैं जन्म का। भगवान का जन्म दिव्य है। तो छठे श्लोक का अवतरण है टीका में, भाष्य में, कथं तर्हि तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्माभावे अपि जन्म इति उच्यते। कहते लोक प्रसिद्धि शास्त्र प्रसिद्धि तो यही है, कर्मानुगो गच्छति जीवयेक, कर्म का फल भोगने के लिए उसे 84 लाख प्रकार के योनि में से कोई न कोई योनि मिलती है, जैसा कर्म है धर्माधर्म है। जीवों का तो धर्माधर्म होता है, आपका तो धर्माधर्म है नहीं, तो बिना धर्माधर्म के जन्म आपका कैसे हुआ, ये प्रश्न है। तो नित्य ईश्वरस्य धर्माधर्माभावे अपि जन्म कथम, तो इसका उत्तर देते हैं भगवान। तो छठे श्लोक का उच्चारण किया जाए, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अहम अजोपि, मैं वस्तुतः अज हूँ, जन्म रूपी प्रथम विक्रिया से रहित हूँ, और अव्यय आत्मा हूँ, का मतलब कभी भी अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का विस्मरण मुझे नहीं होता है। अव्यय आत्मा शब्द से लेना कभी अपने नित्य मुक्तता की विस्मृति नहीं होती, जिसको उसे कहा जाता अव्यय आत्मा। ऐसा अव्यय आत्मा हूं मैं यद्यपि, और ईश्वरोपि यानी ईशनशीलोपि, किसका ईशनशील हूँ, कर्मफल विधाता हूँ, तो भूता नाम, तो भूत शब्द से लेना प्राणी मात्र को, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत 84 लाख योनि में सबसे उत्कृष्ट योनि माना मानी जाती है ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ सबसे उत्कृष्ट योनि है, और सबसे निकृष्ट योनि है स्तंभ कहलाता है। स्तंभ एक अलग है, उसमें भकार है, इसमें स्तंभ, इतना ही अंतर है भ और ब। तृतीय वर्ण है योनि का वाचक जो स्तंभ शब्द है, उपवर्ग का तृतीय वर्ण है, और पिलर खंबा जिसको कहा जाता है उसमें स्तंभ चतुर्थ वर्ण है। हाँ, किसमें नहीं, वो खंबा तो योनि थोड़ी है, वो स्तंभ बकार से युक्त जो है वो योनि है, वो सबसे निकृष्ट योनि है। उसमें भी वो भी भोगायतन शरीर है, और शरीर को कहा जाता है योनि, स्थूल शरीर के प्रकार का नाम है योनि। मनुष्य योनि यानी एक मनुष्य शरीर है स्थूल शरीर, पशु योनि पशुओं का जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तो सबका एक जैसा होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच प्राण और मन बुद्धि इन 17 तत्वों का संघात सूक्ष्म शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर निकल करके ये बदलता रहता है। सूक्ष्म शरीर तो सिम कार्ड जैसा है, और मोबाइल जैसे अलग अलग कंपनियों के होते हैं, वो सिम कार्ड किसी मोबाइल से निकाल लो दूसरे मोबाइल में डाल दो, ऐसे ही ये 84 लाख प्रकार के मोबाइल के तरह मोबाइल है ये स्थूल शरीर, उनको योनि कहा जाता है। उन योनियों में सबसे निकृष्ट योनि का नाम है स्तंभ। स्तंभ वो सबसे, हाँ, जैसे मच्छर से भी छोटा है जीव जंतु, वो स्तंभ कहलाता है, बहुत निकृष्ट है, वो सबसे निकृष्ट है। उसमें भी वही सूक्ष्म शरीर होता है जो आज मनुष्य शरीर में है, या कभी कभी जो है स्वर्ग लोक में रहा हुआ, वो जैसा अनुशय होगा स्वर्ग लोक से रहा हुआ स्तंभ भी बन सकता है, पुण्य कर्म करके फिर स्तंभ योनि में भी जा सकता है बाद में। तो ये 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं शरीर, उनको भूत शब्द से लेना, और फिर एक एक योनि में कहीं कहीं असंख्य प्राणी हैं जीव हैं। ये तो 84 लाख प्रकार तो शरीरों के हैं, भोगायतनों के हैं, और उनमें एक एक प्रकार में कई कई संख्याक जीव होते हैं, तो ऐसे अनेक है, ये अर्थ निकला। और उन सब का मैं ईश्वर हूँ, शासक हूँ, ईश्वरोपी सन। कर्म फल का भोग जिन योनियों में किया जा रहा है, उन योनियों का, उन प्राणियों तत्त योनि में प्रविष्ट प्राणियों का शासक होने पर भी ये 3 विशेषताएं भगवान ने अपनी बताई यहाँ पर। वस्तुतः मैं अज हूँ, और कभी भी मुझे अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपता का अभान नहीं होता, विस्मरण नहीं होता, तो भी, और सभी कर्मफल भोक्ता प्राणियों का मैं ईश्वर होने पर भी, शासक होने पर भी, नियामक होने पर भी संभवामी, ऐसा लगाना, ऐसा होने पर भी संभवामी, अहम संभवामी, मैं उत्पन्न होता हूँ तब भी मेरा जन्म होता है, ऐसा होने पर भी, अज होने पर भी संभवामी। संभवामी का अर्थ है ओ जन्म लेता हूँ, जन मेरा जन्म होता है तो अजोपि संभवामि, अज होने पर भी जन्म हो रहा है। वो कैसे? तो जैसे राजा होने पर भी भिखारी है, तो जागृत अवस्था में राजा है, स्वप्न में वो स्वप्न भिखारी पना का देख रहा है तो स्वप्न अवस्था में भिखारी है, और जागृत व्यक्तियों की दृष्टि में वो राजा है। राजा सोया है और जहाँ सोया है वहाँ पर राजा के जो बॉडीगार्ड हैं वो बैठकर वहाँ देख रहे हैं कि हमारे राजा सो रहे हैं। उस समय भी उनके बुद्धि में राजा ही है, लेकिन वो सो करके स्वप्न देख रहा है भिखारी पने का, और बहुत दिनों से भूखा है, दर दर भटक रहा है एक समय के लिए भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो उस समय एक ही समय है दोनों, वो भिखारी पना और राजा पना सारे ऐश्वर्य से संपन्न है, बहुत सी संपत्ति है, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं अलग अलग सत्ता में, स्वप्न में भिखारी जागृत में राजा, एक समय में ही अलग अलग दो सत्ताएं हैं। ऐसे यहाँ पर भी हैं कि अजोपि सन संभवामि, वस्तुतः मैं अज हूँ, निर्विक जन्म रहित हूँ, लेकिन जन्म हो रहा है। वो कैसे होगा? तो आत्ममायया, आत्मविषयक जो माया है, तो माया माइक जन्म है ये बता रहे हैं, माया निमित्तक जन्म है, मेरा वस्तुतः जन्म नहीं है, माइक जन्म है का मतलब कल्पना से जन्म है, परमार्थतः जन्म नहीं है। यद्यपि जीव का भी परमार्थतः जन्म नहीं है, लेकिन जिसका जो आवृत्त ज्ञान शक्ति है तो वह जिस समय जन्म हो रहा है, जिस समय मनुष्यादि योनि में वो प्रविष्ट है, उस समय वस्तुतः ही अपने को मनुष्यादि रूप मानता है और अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को भूलता है। अव्यय आत्मा नहीं है वो, भगवान अव्यय आत्मा होने पर भी वो संभवामि, तो वो कभी उस माइक अवतार में कृष्णादि शरीरों में मैं ऐसा अभिमान वास्तविक नहीं करता है। यद्यपि व्यवहार करेंगे तो उस कृष्ण शरीर को मैं कहेंगे, मैं देवकी पुत्र हूँ ये कहेंगे, मैं यशोदा पुत्र हूँ कहेंगे, लेकिन उस समय ये कहते समय भी अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का विस्मरण उन्हें नहीं होता। ये आत्ममाया विशेषण यही बता रहा है। हाँ हाँ, वो तो ज्ञानी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ हाँ, प्रतिपल जिनका आभानापादक आवरण दूर होता है उन्हें प्रतिपल मय के रूप में स्फुरित होगा वही निर्विकार चैतन्य। हाँ, उपाधि में कर्तृमय पना नहीं रहेगा, वो बाधित मय होगा, जैसा भगवान का मय पना बाधित है ऐसा अप्रोक्ष ज्ञानी का मय पना बाधित रहेगा। भगवान के अनुभूति में और ज्ञानी के अनुभूति में कोई अंतर नहीं होगा। परमार्थ स्वरूप विषयक अनुभूति निरतिशय है, ज्ञान में अनुभूति में सातिशयता आती है उसके विषय को लेकर के, और विषय यदि निरतिशय है, विषय है ज्ञान का अनुभूति का परमार्थ स्वरूप यदि ब्रह्म यदि, तो ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तो परमात्मा को स्वरूप का स्वभावतः ही स्फुरन होता रहता है, वो कोई साधना से तत्त्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ ऐसा नहीं, कभी विस्मरण था, फिर वो नित्य ज्ञान ज्ञान है भगवान का। और ज्ञानियों को जब साधना से योग्यता होती है और तत्त्वमशादी प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, आभानापादक आवरण दूर होता है, तो उनकी अनुभूति में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक और भगवान की अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति में कोई फर्क नहीं है, एक है, क्योंकि दोनों के अनुभूति का विषय एक है। तो अजोपि सन आत्ममायया संभवामि, मैं अजन्मा होने पर भी माइक जन्म मेरा होता है और माइक तो कहे प्राणियों का भी माइक जन्म है, आपका भी माइक जन्म है, दोनों में अंतर क्या है? इस समय व्यवहार काल में प्राणी अपने को मैं माइक जन्म वाला हूँ, मेरा वास्तविक जन्म नहीं है ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है। उनको जो कर्मफल भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ उसमें तादात्म्य अभिमान वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतीत होता है, यद्यपि वास्तविक नहीं है लेकिन उसमें वो सत्यत्व बुद्धि रहती है। ये सत्यत्व बुद्धि मेरी कभी भी इसमें नहीं होती, हाँ, इसलिए कहते हैं आत्म मायया संभवामि। और जिस माया को निमित्त बना करके माइक जन्म का वो मैं जन्म को धारण कर रहा हूं, उस माया को अपने वश करके रखता हूं, उसके अधीन नहीं रहता हूं इस समय भी, माया मेरे इशारे से नाचती है और सारे प्राणी माया के अनुसार चलते हैं, हाँ। इसलिए कह रहे हैं कि स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि, प्रकृति है यही त्रिगुणात्मिका माया, स्व है, यहाँ स्व शब्द का अर्थ है स्वाम का आत्मिया, आत्मीय अर्थ में स्व शब्द है, तो आत्मिया यानि मेरी अपनी जो माया है और उस माया को दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इस श्लोक में जिस भी भगवान अपनी माया बता रहे ना मम माया, वही यहाँ पर स्वाम प्रकृति में है, वह बाकी प्राणियों के लिए दुरत्यया है, सारे प्राणियों को जो नचा रही है अपने अधीन कर रही है उसे अधिष्ठाय, अधिष्ठाय का अर्थ है अपने वशीभूत करके, अपने वश में रख करके, तो अपनी प्रकृति को यानी उपाधि को अपने अधीन करके मैं माइक जन्म धारण करता हूँ, माया से अनुत्पन्न होता हुआ भी माया से उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता हूँ, लोगों को उस उत्पन्न हुई जो मेरी उपाधि है उसके कारण मैं अज होता हुआ भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता हूँ, वस्तुतः मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ। इसीलिए जो भी जन्म धारण करता हूँ उस जन्म में प्रकृति को अपने वश में करके जन्म धारण कर रहा हूँ, तो धर्माधर्मादि से रहित होने पर भी धर्माधर्म निमित्तक जन्म नहीं है मेरा, माइक जन्म है, ये सोमायया से तृतीया, सोमायया में जो तृतीया है वो भगवान का जन्म धर्म अन्य प्राणियों के जन्म के तरह धर्माधर्माधीन नहीं और माया के अधीन भी नहीं, अपितु भगवान की इच्छा से है एक प्रकार से, ये बताया जा रहा है। सोपाधिक जो स्वरूप है भगवान का, उसकी अपनी इच्छा से है, स्व माया से लेना अपनी इच्छा से ही एक प्रकार से माया को, अपनी उपाधि को अपने अधीन रख करके अपनी ही इच्छा से मैं प्रकट होता हूँ। भाष्य है, भाष्य को हम लोग परसों देखेंगे।